राम सद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2057 26 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे श्री मुरली मनोहर थोरा भीना सर बीकानेर राम राम परमात्मा है और सब में है तो बात एक समझो, सब में है, सबको ही प्राप्त है। जब परमात्मा है सब में है, सबको ही प्राप्त हुए, आप अप्राप्त किसी को नहीं है। परंतु नहीं प्राप्त है उस संसार को प्राप्त मान लिया, इससे नित्य प्राप्त है वो अप्राप्त हो गया। संसार किसी को प्राप्त हुआ नहीं है, ये क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, निरंतर चला जा रहा है। उसको प्राप्त मान लिया, उसको प्राप्त मान लिया, इस वास्ते नित्य प्राप्त अप्राप्त हो गया। हमारी धारणा में अप्राप्त हो गई परमात्मा, क्यों अप्राप्त को प्राप्त मान लिया ना, क्यों प्राप्त की जगह अप्राप्त को प्राप्त मान लिया, तो इसको प्राप्त मान लिया तो वो अप्राप्त हो गया। अप्राप्त वास्तव में अप्राप्त नहीं हुआ है, अपनी दृष्टि में अप्राप्त हो गया। अच्छा, अप्राप्त को अप्राप्त मान ले तो प्राप्त प्राप्त हो जाएगा। संसार प्राप्त किसी को हुआ नहीं, क्योंकि निरंतर बहरा, निरंतर अभाव जा रहा, निरंतर ही निरंतर अभाव जा रहा है, तो प्राप्त कहाँ हुआ? प्राप्त होता तब तो हमारे पास रहता ना, बालकपना पर रहता, जवानी रहती, बुढ़ापा भी रहता, निरोगता भी रहती, धर्मता भी रहती, निर्धनता भी रहती, परिवार की रहते, परिवार रहित रहते, न परिवार रहित रहे, न सहित रहे, न धनी रहे, न निर्धन रहे, न बलवान रहे, न निर्बल रहे, कोई रहे ही नहीं, तो नहीं रहा इसका अर्थ रहा नहीं, इसका अर्थ हुआ बहा है, बह रहा है उसको है, रह रहा हम मान रहे हैं, इतना रुपया औजार, इतना औजार, ये है, ये है, ये है मानने कर से ही परमात्मा नहीं हो गया, दूर हो गया। दूर हुआ नहीं है, हमारी धारणा में ही दूर हो गया। परमात्मा है जैसे जैसे, वह है जैसे जैसे परिवर्तन, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता ऐसा नहीं, फर्क पड़ सकता ही नहीं। वह है जो गुम है, अप्राप्त को प्राप्त मान लिया तो प्राप्त अप्राप्त हो गया। अब इस अप्राप्त को अप्राप्त मान लो ठीक तरह से तो प्राप्त हो जाएगा। उसे प्राप्त के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अप्राप्त को प्राप्त माना है, इसको अप्राप्त मानना है, है जैसा मानना है, है जैसा मानना है जैसा प्राप्त हो जाएगा। इसको है जैसा मान लो तो वो है जैसा प्राप्त हो जाएगा। इनको है जैसा ना मान करके अप्राप्त को प्राप्त मान लिया तो प्राप्त अप्राप्त हो गया। इसमें संदेह हो तो पूछा कोई, इसमें संदेह हो तो पूछो। नित्य प्राप्त है। जब सब जगह परिपूर्ण है, सुई नौकट इतना भी जगह खाली है ही नहीं खाली, तो हम खाली कैसे है? विचार करो, सुई की तीखी नौकट है इतनी जगह भी उसे खाली नहीं है, तो अपने इतने इतने बड़े बड़े मोटे इन्हें वही खाली है। सब वो नित्य प्राप्त है, परंतु जो संसार प्राप्त है नहीं, प्रत्यक्ष बात है, ये छिपी हुई बात नहीं है। प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं दिखती, पर अप्राप्त संसार तो दिखता है। ये तो हरदम जा रहा है, हरदम निरंतर जा रहा है। अपने मन में समझेगा आदमी मोटा हो रहा है, पर जितनी उम्र आई है उतने तो कम हो गए, उतने तो मर गए ना। ये बात सच्ची है एकदम, जितनी उम्र आ गई उतनी तो उम्र घट गई, और घट रही है ये निरंतर ही, तो निरंतर ही घट रही है। उसको मान रहेगा छोटा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अरे बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है? 90 वर्ष का होने वाला अगर 5 वर्ष का हो गया, अब 90 वर्ष रह गया, 5 वर्ष घट गए, जो 85 वर्ष रहे, प्रतिक्षण घटता गया, प्रतिक्षण घटता ही घटता, मिटता ही मिटता मिटता ही, प्रतिक्षण मिटता ही मिटता ही, तो अभाव रूप हुआ संसार। संसार का पहले ये रूप था, नहीं 100 रूप पहले ये कोई नहीं था, असुर रूप का कुछ नहीं रहेगा, और वर्तमान में सब मिट रहा है, तो अभाव रूप हुआ। अभाव को भाव मानने से भाव अभाव दिखने लग गया। अभाव को भाव मानने से भाव अभाव दिखने लग गया। ये अभाव रूप है। अगर मानना और मेहनत करना हो तो यही मेहनत करना है, ये नहीं है संसार, नहीं है, नहीं बना सिद्ध बजा उसे है बना, अब सब प्रकट हो जाएगा, उसको करो प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, है कहाँ बताओ? अगर है तो बताओ, अपने बालपन को बताओ, आप अपना बालपन बताओ, बताओ कि अभाव हो गया, बताओ कैसे ऐसा अभाव हो रहा है निरंतर, सब संसार का निरंतर सतह अभाव हो रहा है, स्वभाव के अभाव हो रहा है, निरंतर अभाव हो रहा है, निरंतर अभाव, निरंतर खाली हो रहा है। और वो है मान है, संसार है, रुपया है, पैसा है, पदार्थ है, संग्रह भोग, संग्रह भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य में प्रसन्नता नाम, यात्रा वृत्ति सब पुष्पित्वादी से अवृत्ति सब व्यवसाय, उनके निश्चय पर परमात्मा निश्चय बुद्धि होती नहीं, वो कैसे है? भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, यात्रा वृत्ति सब व्यवसाय बुद्धि समाधो न दिए थे, व्यवसात्मक रूपा एक रूपा निश्चय परमात्मा है। भोग और ऐश्वर्य को स्थिर मान लेना, भोग भोग ले, रुपये इकट्ठा कर ले, सुख भोग ले, खासी बात है, इस बात को मानना चाहिए। अपने ठीक तरह विचार करो तो इसका अभ्यास तो ये है, माना न मानना ऐसी हुई है कि ये न मानना है तो न मानना है, परमात्मा मानना हो जाएगा। उसको है ऐसा मानने की जरूरत नहीं है, जरूरत उसको नहीं है उसको नहीं नहीं मानना है, इसको नहीं मानना तो सही हो गया, तो सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, सत्य ही। इस वजह से है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, नहीं को नहीं मानना है। और कोई अभ्यास नहीं है, और कोई नहीं। पिता कहाँ गए, पिता माँ कहाँ गए, बाप कहाँ गए, वो पीढ़ियां से पीढ़ी सब चले गए, ये जा रहे हैं। छोरा भी जन्मता है तो मरने के लिए जन्मता है, मरने के लिए अभाव के लिए ही होता है। जितना संसार का भाव है वो अभाव के लिए ही है, उसका अभाव ही होगा, अभाव के लिए ही है वो। अभाव के लिए तो अभाव ही है, अभाव ही है तो परमात्मा भाव है। अभाव का अभाव हो जाए, भाव का भाव हो जाएगा। अभाव रूप है, उस अभाव रूप से अनुभव होते ही भाव रूप सत्य हो जाएगा। उसको करने की जरूरत नहीं है। किया जाता है वो अनित्य होता है, आप जाओ तो अनित्य होता है, किया जाए वो अनित्य होता है। तो ये अनित्य है, इसको अनित्य मान लिया, इसके नित्य मानने से वो अनित्य हो गया। ये अपना निश्चय कर लो, आज आपका बालकपना नहीं दिखता तो ये दिखता ये रहेगा। अब कोई नई बात होगी, बालकपना नहीं दिखता, जवानी भी नहीं दिखेगी, बुढ़ापा ही नहीं दिखेगा। ये नहीं दिखना, नहीं दिखना ही सच्चा है। क्या पहले कुछ नहीं दिखता था, फिर बालकपना दिखने लगा, फिर बालकपना नहीं जवान दिखने लगी, जवान नहीं बुढ़ापा दिखने लगा, बुढ़ापा दिखने मौत दिखने लगी, अभाव दिखने लग गया। तो अभाव ही है निश्चय। अभाव रूप से जिएगा, अभाव को अभाव मानने से भाव आवश्यक ना। सुतो विद्यते भाव, असुत भाव न विद्यते, असुत भाव न विद्यते, असुत का भाव विद्यते है ही नहीं, ना भाव विद्यते सुत, सत का भाव नहीं है, असुत का भाव नहीं है तो सत का भाव कैसे होगा। असुत का भाव ही नहीं है, ये निवृत्त हुआ तो वो तो है जो है ही है, वो तो है जो ही रहेगा, है जो है ही, और वो है करना नहीं पड़ेगा। इस नए को है कर दिया है, इस है को नहीं करना है, ये अपना उद्योग है, नए को नहीं मान लिया। नए को है मान लिया है, नए को है मान लिया। नहीं को है मान लिया तो है छिप गया, है छिपा नहीं है, हमारी दृष्टि में छिप गया। हमने मान लिया नहीं को है, हमने मान लिया तो हमारे दृष्टि में नहीं हो गया। वो तो है जिस वजह से है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। आप नहीं को मान लो, कुछ भी कर लो, वो तो है जो का त्यों ही है। नहीं को है मानने से है नहीं हो गया, तो दृष्टि में है। ये ठीक नहीं अपना अपने समझ में आता है, ये पहले नहीं था, बस बालक हुआ, अब जवान हुआ, बस बूढ़ा हुआ, बस मर गया। तो पहले ही नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अभी समय है। आधा बनते से नाश नहीं, वर्तमान में तथा जो आदि में नहीं होता अंत में नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता। जो आदि में नहीं है जो अंत में नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है। नहीं होना तो है उसका नहीं पना ही सिद्ध है पना सिद्ध होने नहीं। आदि में नहीं अंत में नहीं है वर्तमान में नहीं उसको है मान लिया दृढ़ता से इतना रुपया है जमीन है केवल इस नहीं के है मानने से है नहीं होने वो दिखने लग गया। है जूंगा तुम्हें है ओ विद्यमान निरंतर विद्यमान है नहीं दिखना लगा। ये अपने दृष्टि से इसको है माना ना वो अपने दृष्टि से है माना उस दृष्टि में उसका अभाव हुआ वो अभाव नहीं हुआ उसमें तो है जैसा सन्न प्रसन्न बना पुरुष पुरासित यद पाद पंकज रसैणम बिना मे यद पाद पंकज रज शरणम बिना मे सन्न प्यसन्न परस्परा पुरुष पुरासित यद पाद पंकज शरणादिदाने नासित न शास्ति न भविष्य भेद बुद्धि। जिन गुरु महाराज के चरणों की शरण न देने से सन्न प्यसन्न पर पुरुष परम पुरुष असत होता वो भी ऐसा नहीं करता और यद पाद पंकज शरणादिदाने और शरणों का शरण लेते दानी नासीत न चास्ती न भविष्यति न भाव था न भाव है न भाव होगा न भविष्य भेद होते है। एकदम सच्ची बात है बीकानेर जब स्थापन हुआ थावर वीर सभी बीके बीकानेर वर्षों पर जंगल था सात नारों के साथ में एक भेड़ अपने बच्चे को नहीं लेने दिया। भिखर जी ने पूछा ऐसी जगह तो नेरे ने बताया ये जगह ऐसी है सात नार एक भेड़ अपने बच्चे को नहीं लेने दिया ये जगह ये कह रहे ये कैसी वह जगह स्थावर के नियम जगह ऐसी शोर भी है बार ऐसे बीड़ो उतरे शुद्ध वैशाख समेत थावर बीज उतर भी हो बिखे बिखा नहीं बार ऐसे बीड़ उतरे से 2000 हो गया है 1500 उतार तो मैं नहीं रहा आज तो ये रहेगा क्या कोई नई रीत हुई पांच से पैंतालीस 1545 में शुद्ध वैशाख समय था और बीज सभी हो बारिश में भीड़ उतरे तो ये अभाव होगा आज अभाव आज कोई देखा नहीं सकता तो अभाव पहले अभाव पीछे अभाव वर्तमान अभाव तो अभाव है शरीर साधा दो हाथों पगों चार पगों पशु साधते पशु सिंगणी देगी सिंगणी वे ऐसे खोते नक्षत्र में चपया जो छोड़ दिया तो सिंगणी भी बैई हुई सिंगणी लेगी सिंगणी चुराया मैंने सिंगणी दूध चीज छुआ ये शिव जी गया हुए सिंगणी दूध भी हो यहां चाहता जो पुरुष आदि हुई बस तो वो हो गया कथा मात्रा अवशेषिता कथा मात्रा अवशेषिता कथा मात्रा जयराम जी री उस दृढ़ता से मान लिया है मान लिया है ये हुआ इतिहास है कहाँ है नहीं है नहीं है नहीं को है मान लिया नहीं को है मान लिया तो है छिपिया है नहीं दिखता केवल धारणा करी है धारणा से वह कुछ नहीं नाश तो विद्यते भाव आठ अक्षरों में ना भाव विद्यते सत आठ सोलह अक्षर में सब बात यदि शास्त्रों की पुराणों की वेदों की सब बात सोलह अक्षरों के दिए ना सत विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत अशुभ हुई और भू सत्तायाम और विधि सत्तायाम तीन धातु नाशतो विद्यते भावो विधि सत्तायाम ना भावो विद्यते सत भूर सर्वद्विति तीन धातु इस वास्ते ये बात निश्चित है कि है वो है नए में भी है और है इस नए में जो है बताता है वो है कि सत्ता से ही है नए भी है दिखता है कि सत्ता से खुद में सत्ता है नहीं नारायण नारायण नारायण